Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala nebina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Ama ba'd. Bab-ı sünnetil işâ. El-işâ. Ne demek el-işâ? Yatsı namazı. El-işâ. El-aşâ ne demek peki? Aşâ, akşam yemeği. Aşâ okursan akşam yemeği. İşâ okursan yatsı namazı. Bab-ı sünnetil işâ ba'deha ve kableha. Yatsıdan sonra ve yatsıdan sonra kılınan sünnet namazları. Tabii hemen söyleyelim ki yatsıdan önce bugün insanların bildiği şekliyle kılınan dört rekatlık bir sünnet namaz yok. Böyle bir rivayet yok. Merfu olarak peygamberden rivayet olunan sahih bir rivayet yok. Ancak her azanla kamet arasında iki rekat namaz vardır. Hadisi uyarınca bir insan iki rekat yatsıdan önce sünnet iki rekat nafile namaz kılabilir mi? Kılabilir. Ama bunu dört rekat kılabilir mi? Kılamaz. Yani şöyle dört rekat kılamaz. Yatsı namazının ratip sünneti yahut da ona bağlı olarak kılınan bir namaz olarak kılamaz. Ama isterse bir insan yatsı namazından, farzından önce dört rekat namaz kılabilir. Nasıl mı? Abdest alır, camiye girer. Önce abdest namazına niyet eder, kılar. Sonra veyahut da mescit namazına niyet eder. Sonra ezan kamet arasındaki namaza niyet eder. Al sana dört rekatlık namaz. Ya da hepsine bir niyetle durur. İki rekat kılar. İki üç tane namazın sevabına nail olur. İbn-i Hüseyin Rahimahullah'ın tercih ettiği gibi. Diyor ki bu hadiste İbn Ömer sallaytu ma Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem rak'ateyni ba'del işâ. Yatsıdan sonra peygamberimizle kaç rekat namaz kıldım? İki rekat namaz kıldım. Ve hadis Abdullah ibn Muğaffel beyne kulli ezaneyni salah. Her iki ezan arasında ne vardır diyor? Namaz. Her iki ezan. Ne demek iki ezan? Ezan ve kamet. Çünkü ezan ne demek ezan? İlan etmek demek. İlan etmek. Nida etmek, ilan etmek. Birisinde vaktin girdiği ilan ediliyor. Diğerinde namazın farzına başlanıldığı ilan ediliyor. Onun için her ikisine de ezaneyn, iki ezan denebiliyor. Bu sebeple her iki ezan arasında ne var arkadaşlar? Yani her ezanla kamet arasında iki rekat namaz var. Bütün ezanlarla ilgili olarak. Yani sabah, öğlen, ikindi, akşam ve yatsı ezan ve kametleri arasında ne vardır? İki rekat sünnet vardır. Bir kimse bu namazı kılabilir. Evet, burada kalıyoruz. Önümüzdeki hafta pazartesi Allah ömür verirse cuma namazının sünneti. Tabii ki cuma namazının öncesinde cumaya bağlı olarak bir sünnet yok. Sonrasında sünnet var. Buna değineceğiz inşallah. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.